राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 15 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम हरे शरणम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम बिछारी जाए तो बहुत मार्मिक बात है। एक बात विचारो कि जो हमारे साथ हुआ वो हमारे साथ से अलग हो गया वो हमारा कैसे है, ये आप विचार करो निहाल हो जाएगी। एक बात, एक बात, शरीर है ये भी साथ हुआ अलग हो जाएगा, कुटुंब है साथ हुआ अलग हो जाएगा, रुपये साथ में अलग हो जाएगा, घर साथ हुआ अलग हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो साथ हुई अलग नहीं होती, बताओ आप सोच बताओ। अभी साथ आए थोड़ी देर अलग हो गए, एक दिन में हो, दो दिन में हो, 10 दिन में हो, 10 महीने हो, 10 वर्ष हो, 100 वर्ष हो, 100,000 वर्ष हो, जो अलग हुए फिर अलग हुए वो हमारा कैसे हुआ, एक बात विचार करो वो हमारा कैसे है, हमारा है तो हमारा अलग कैसे हुआ। ऐसा एक परमात्मा ही निकलेगा, कोई निकल ठहर सकता ही नहीं। बताओ इतने बैठे आप बताओ कौन साथ में रहने वाला है, और तो हमारे कैसे हुआ बोलो, आप साथ रहने वाला कौन है सिवाय परमात्मा के, और कोई आपके साथ रहने वाला नहीं और आप किसी के साथ रहने वाले नहीं। दोनों विचार, दोनों आपके साथ रहने वाला कोई नहीं और आप किसी के साथ रहने वाले नहीं। तो थोड़ा दिन साथ है तो फिर अलग हो जाए वो हमारा कैसे हुआ, एक बात विचार करो, एक बात विचार करो। रुपये साथ में रह रहे अलग हो गया, वो हमारा कैसे है, हमारा है, हमारे साथ था पहले भी, अब भी हमारे साथ है, फिर भी हमारे साथ रहेगा, वो हमारा है। इसको आत्मीयता कहते हैं और साथ मिले उसको ममता कहते हैं। ममता कहता नहीं, निर्गुमो निरहंकार से शांति मिली होती, निर्गुमो निरहंकार, अहंकार किसी साथ रहा, घास अहंकार भी नहीं रहता। एक बात पर विचार करो, एक बात पर, और सभी बात छोड़ जा, एक बात पर विचार करो। शरीर मेरे साथ रहेगा नहीं, था नहीं रहे साथ, मन साथ में रहेगा नहीं, इंद्रियां साथ में रहेगी नहीं, अहम अहम वृत्ति भी सुषुप्ति भी नहीं रहती, हिमाचल नहीं रहती, हमारे साथ नहीं रहती, वो हमारी नहीं है, और परमात्मा हमारे साथ रहते और हम परमात्मा साथ रहते। इतनी प्रकाश की बात है, इतनी विलक्षण बात है, प्रत्यक्ष गिनती है, प्रत्यक्ष। कोई हमारे साथ रहने वाला है क्या? हम किसी के साथ रहने वाले हैं क्या? काम करो सकते अच्छी तरह से, पर मेरा अपना करो, अपना आत्मीयता करो, अपनापन करो, अपनापन नहीं है। आप सोचो, अरे भाई सोचो, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, स्नेही है, सगा है, संबंधी है, जितने है, सब ये सूत्र सब लगा सब जगह। क्या हमारे साथ कोई रहने वाला है? क्या किसी के साथ हम रहने वाले हैं? वो हमारा नहीं है। उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, क्यों अलग होना है? साथ में रहना नहीं है, मिल गए अलग हो गए। आप इतने बैठे हो, बताओ, आप अपना विचार कर बताओ कि हमारे साथ रहने वाला है? घर है, मकान है, रुपया पैसा है, मान सत्कार है, पढ़ाई है, वाह वाह है, सुख है कि दुख है, ये कोई रहने वाला है क्या? कोई हमारे साथ रहने वाला हो, किसी साथ हम रहने वाले हो? सत्संग करते हैं, इस सत्संग है, सत के साथ में संग है। सुने छोड़ दिए, सत्संग नहीं हुआ। सत्संग सत के साथ संग है। सत क्या है? हमारे साथ कोई रहने वाला नहीं, हम किसी के साथ रहने वाले नहीं, ये सत है। इसी प्रयोग से सत्संग हुआ, इसी के साथ स्नेह किया, ये सत्संग हुआ। किसी साथ बताओ, पिता के साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं, भाई के साथ रहते हैं, सगे संबंधी के साथ रहते हैं, किसी साथ रहते हैं, किस वस्तु के साथ रहते हैं, किस घटना के साथ रहते हैं, किस क्रिया के साथ रहते हैं, किस अवस्था के साथ रहते हैं, किस देश के साथ रहते हैं, किस काल के साथ रहते हैं? कोई हमारे साथ रहने वाला नहीं, तो हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई। और भगवान साथ छोड़ते नहीं कभी, सब जगह परिपूर्ण कैसे साथ साथ छोड़ेंगे? पृथ्वी को आप छोड़कर पैर कहाँ रखोगे बताओ? इस पोलाट को छोड़कर फिरोगे कहाँ? हमारे साथ कौन रहे और हम किसी साथ रहेंगे? जो हरदम हमारे साथ रहने वाले नहीं, हम जिस साथ हैं उनके प्रेम का बर्ताव, उदारता का बर्ताव, अच्छा बर्ताव, उनके साथ बर्ताव, क्यों सदर साथ रहना है नहीं? फिर बर्ताव क्यों कम दिया? वो सीधी सादी बात एकदम, किसी के भाई के कोई भी शंका उत्पन्न हो, हमारा कौन है, हमारा केवल परमात्मा है, उसको मानो मत मानो, परमात्मा नहीं है, हमें किसी साथ नहीं है, अपने आप को मानो, और अपने आप को नहीं मानो संसार को मानो। तीन बात हुई, अपने संसार को मानो, अपने को मानो, संसार को मानो, अपने को मानो, संसार को मानो, परमात्मा को मानो, तीनों में एक को मानो। परमात्मा को मानो तो भक्ति, अपने को मानो तो ज्ञान, और संसार को मानो कर्म योग, अगर किसी को नहीं मानो तो जन्म नहीं होगा। कोई ने नहीं मानो संसार को मानो तो कर्म योग है, क्यों संसार जुड़ता है, जुड़ता है सबकी सेवा करो, और है ही कोई आत्मा है, कोई परमात्मा कुछ नहीं, संसार संसार केवल संसार है, केवल संसार है, केवल संसार की सेवा करो। संसारी चीज हमारे पास संबंधित हो, सूक्ष्म कारण सही संसार का है, संसार की सेवा में लगा दो, कोई चाहना किस बात की, संसारी चीज संसार को दे दी, चाह न करो किस बात की, अपनी चीज थी नहीं कोई, उनकी है उनको दे दी बस। अगर हमारा परमात्मा को मानो तो परमात्मा को दे दो अपने आप लोगों को, अपने हम अलग मानो तो अलग मानो, अलग मानो तो ज्ञान योग, भक्तों को मानो भक्ति योग, संसार मानो कर्म योग, सीधी बात है। व्यवहार में कर्म योग बाबर अपने अपनी चीज को दे दी, हम भिक्षा को जावे आपने एक रोटी दे दी, तो आपने दी हम ले ली बस, आपका काम हो गया हमारे काम हो गया, और उसे अपन चाहो चाह नहीं पास की, आपके ब्याह करके आई वो तो रोजी ना वही रहेगी आपकी छाती पर, वही खाएगी वही पिएगी वही कपड़ा लेगी छुट्टी लेगी बीमार दवाई लेगी सब वही रहेगी, जितने रहना है सदा नहीं रहेगी, बताओ सतन है तो देता रखो, हम जाओ एक भगत में रोटी नारायण एक रोटी मर देता हम चले वह रोजी नहीं मिलती तो आप रखाओ थोड़ा दिन रहना साथ में, थोड़ा दिन रहा है माँ साथ में रहेगी, बाप साथ में रहेगा, भाई साथ में रहेगा, स्त्री साथ में रहेगी, पुत्र साथ में रहेगा, बेटू पोता रहेगा, कौन रहेगा, अपना कौन होगा, अपना भगवान होगा, भगवान नहीं मानो तो अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं, आप ही है बस, आपका कोई नहीं है, है तो भगवान है, एक बकरी ना बहन बकरी અને પૂછ રહે જોધપુર કે જોધપુર જોધપુર હે है जो नहीं है क्यों बात कोई मैं देखी बोली बता सही बोली वही हाँ थे हो तो क्या नहीं कर लो थे हो तो क्या नहीं करो थे बस दूसरा दूसरा मानो तो कर भी कर लो ये भगवान मान भक्ति कर लो नहीं मानो तो मत करो बोलो ईश्वर है कि नहीं है ठाकुर नहीं ठाकुर नहीं बाप माँ है कि नहीं पता नहीं गए अरे पता तू कहां से आया पता मैंने माँ कहा गया मैंने बाप कहा गया बाप बाप है जब ईश्वर है ईश्वर बाप और बाप का बाप का बाप का सबका बाप बोल के ईश्वर है सबका बाप ईश्वर है बाप बाप की जहां आगे ठहरेगी वही बाप भगवान एक बार सब बंद मारा हम ज्यादा बन लो मैं ज्यादा बन लू मैं ज्यादा बन लू और ज्यादा पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ा आगे कहाँ ठहरेगा ईश्वर में, ईश्वर है। एक से बलवान है, उसे बलवान है, उसे बलवान आगे बलो आगे बलो भगवान, कहाँ ठहरेगी वो भगवान है। चाहिए ठहरिया बुद्धि विद्या योग्यता क्षमता जो वो भगवान है। आप मोटो जो जब आज आप सुमोटो सो जमराज जमराज जमराज बताओ ये राम जी मोटा है बहन बोलो तुम तो बैठो ही हो जाओ, गड़बड़ी मत करो, सच्ची बात पुटक जाओ। अपना कौन है मोटे जमराज ही बताया आप मोटो सब मैं आज भी हमें कोई तो सब ही है वो मरत भारत जमराज ही है। मन तो पकड़ बैठा रहे भेजते पकड़ रहे ऐसी ऐसी करते हैं हमें जमराज है साफ साफ जमराज है हमारे तो शोषण बोलो जमराज जमराज सुन बोलो राम जी राम जी है स्वर्ण बोला राम जी वाले बनो कौन कोई अब पूछो नहीं मैं ये कि भैया जनक ने ज्ञान यज्ञ तो सकल्य तो सकल सकल पूछे किसी मत प्रोत है परमात्मा तो परमात्मा किस मत है अति प्रश्न अति प्रश्न परमात्मा किस मत प्रोत है कि देखो ये अति प्रश्न है ये प्रश्न नहीं करना चाहिए करोगे तो सिर उठ जाएगा कि हम पूछ रहे हैं कि उसका बड़ा कौन है पट माथा उठ गया पूछो अति प्रश्न सिर उठ जाएगा कहीं नहीं ठहर जाओ जहां ठहर जाओ वो ईश्वर है एक से बड़ा है कहीं ठहरेगा वो ठहरे उसको ईश्वर कहते हैं। आखिरी आखिरी सबसे बड़ा सगरा माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी धन संपत्ति वैभव योग्यता बाल विद्या सब आखिरी नहीं तो हम ही है बस हम ही है हम मानो ज्ञान योग हो ईश्वर भक्ति योग हो कहीं नहीं मान आया संसार हो संसार योग हो तो संसारी चीज आपके पास में संसार के सिवाय चीज क्या है बताओ। जल पावन गण समीरा पंचरथ या धर्म शरीर अरे ये पंचरचित है तो पंचरथ की पंचरथ को दे दो बस अपनी मत मानो अपने कहां से लाए बताओ। पृथ्वी से तेज भाई आकाश संसार की है क्यों संसार बनो मौज आनंद हो जाएगा सीधी सरल बात है लोग की बात क्या है कि आप लोग आप न ठो जम सब सब और सबसे ऊपर जो ईश्वर है इस वास्ते अपनी व्यक्तिगत चीज कोई नहीं है व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है व्यक्तिगत मानना यही गलती है। अपने पास बड़ी है कई चीज है जो जरूरत है ले जाओ भाई ताजो तो ले जाओ ताजा ले जाओ बड़ी हमारी सब दे दो सब कर देते क्यों नहीं क्यों अग्री था सब तैयारी कर लो बस हमारे यहां से हमें गवाए छोड़कर मर जाएंगे बस देना क्या मतलब तुम्हारे से तुम ले जाओ परिचय दिया सब चीजों खर्च करके वो जिया कोई दादू दुनिया बाबली सोच करे कहीं रोटी देसी राम सिंह दो बारों पहले सोच कर गली रोटी बाकी रही नहीं मरी पहली रोटी बाकी रही अचानक रोटी कटे मिली रोटी कटे मिली रोटी सदाई आगल तो पड़ रही अगर तू तो मरी पहले थारी चिंता कर रोटी की मत कर रोटी कपड़ा चाहिए मकान चाहिए रोटी चाहिए जल चाहिए मकान चाहिए कपड़ा चाहिए औसत चाहिए खेत चाहिए ये बस घड़ी हो जाए इतने काम है समय इतने अंदर जल कपड़ों मकान चारों काम चल रहे सब चारों इतने काम चल रहे फिर भाई बंधु कुटुंबी संबंधी माता स्त्री पुत्र परिपुत्र पोतरा पढ़ा पढ़ा लो सीधी सादी बात है आप बजुर्ग पानी और बड़ी जगह पाई रघु छत्रियों गए बिरा देवी पाई बजुर्ग झड़को और बड़ी जगह पाई सचे बिरा देगी भाई बड़ी बिड़ा जी भाई सात को सात कोई रहने वाला है नहीं सात रहने वाला एक परमात्मा है अब अन्य नाम तुम एक ही हो बस मेरा परमात्मा है भगवान की कृपा है मौज जुड़ी है कोई साथ मेरे नवरा नहीं है निर्ममो निरहंकार सर शांति वाली अच्छी निर्ममो निरहंकार क्योंकि साथ वाला कोई है नहीं अहंकार भी रहने वाला नहीं शांति प्राप्त ये सब स्थिति ब्रह्म की स्थिति है ऐसा ब्रह्म स्थिति जय का मान ये सर्वपान निश्री है निर्मोह निरहंकार सब शांति में दी स्थिति है सब ब्रह्म स्थिति अपने साथ कोई नहीं है ब्रह्म स्थिति नहीं नाम प्राप्ति मोहती अंतकाल भी ब्रह्म निर्माण में स्थिति ऐसी बढ़िया बात है गीता है गीता गीता एक गीता का ग्रंथ है होता है गीता मन कही गीता तय हो गई तपाय हो गई गीता जिसमें सांस नहीं है ये गीता अर्थ है ध्येयम् गीता नाम सहस्रम ध्येयम् रूपम् अजस्रम ध्येयम् श्रीपते रूपम् अजस्रम ध्येयम् दीन निनाय चित्तम् ध्येयम् सज्जन संगे चित्तम् ध्येयम् दीन निनाय चित्तम् राम राम राम राम राम राम अपने साथ रहने वाला कोई नहीं है हम शिष्य साथ रहने वाले नहीं है एक बात एक याद किस से करिए प्यार यार खुद गर्ज जबाना है भगवान साथ हमारे राम जी हमारे राम जी हमारे राम जी हमारे राम जी ध्यान गोविंद गोपाल की जय नारायण नारायण नारायण राम महाराज राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी